Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zgodnie z planem idą prace przy moście pontonowym na Wiśle w Warszawie, podaje wojsko. Jutro przeprawa będzie gotowa. Resort Edukacji ma najnowsze dane na temat tego, jak funkcjonują szkoły tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Za moment szczegóły. Ponad 30 kg bursztynu próbował wwieźć nielegalnie do Polski obywatel Ukrainy. Kamień odkryli w jego aucie celnicy z Podkarpacia. Żołnierze skończyli łączenie odcinków pod most pontonowy na Wiśle w Warszawie, informuje wojsko. Prace poszły zgodnie z planem. Sam most pontonowy będzie gotowy jutro. Prace zostaną wznowione o poranku. Po moście będzie przebiegał tymczasowy rurociąg, którym ścieki z lewobrzeżnej części stolicy będą transportowane do oczyszczalni ścieków Czajka. Do awarii układu przesyłowego doszło pod koniec sierpnia. Według danych z poniedziałku od tego czasu do Wisły miasto zrzuciło ponad 2,5 miliona metrów sześciennych ścieków. Poprzednia awaria kolektorów nastąpiła rok temu, również pod koniec sierpnia. Blisko 48,5 tysiąca przedszkoli, szkół i placówek oświatowych pracuje normalnie w trybie stacjonarnym, 37 w trybie zdalnym, a 58 w trybie mieszanym. To aktualne dane z dziś, podaje je Ministerstwo Edukacji. Dane uzyskano od kuratorów oświaty na podstawie informacji od dyrektorów. W ubiegłym tygodniu rozpoczął się nowy rok szkolny. Placówki edukacyjne wróciły do stacjonarnego nauczania. Obowiązują w nich wytyczne sanitarne. Zasiłki dla rodziców, których dzieci nie poszły do szkół czy przedszkoli ze względu na pandemię, będą najprawdopodobniej przedłużane. Tak mówiła w Polskim Radiu 24 minister rodziny i pracy. Marlena Maląg przypomniała, że zasiłki obowiązują na razie do 20 września. Najprawdopodobniej będziemy dalej przedłużać tą możliwość korzystania, jeżeli szkoły, przedszkola czy też żłobki będą zamknięte w tych obostrzeniach. Są to duże koszty, natomiast musimy tutaj przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo dzieci i zapewnienie opieki dzieciom, które nie będą mogły chodzić do szkoły. Zasiłki przysługują tylko wtedy, gdy placówka, do której chodzi dziecko, jest zamknięta lub gdy reżim sanitarny nie pozwala na wysłanie do niej dziecka. Brytyjski minister zdrowia alarmuje. Sytuacja epidemiczna się pogarsza. Dziś zanotowano prawie 2,5 tysiąca zakażeń i 32 zgony. Tydzień temu zakażeń było niespełna 1300, a zmarły 3 osoby. Matt Hancock nie kryje obaw. Obserwujemy niepokojący wzrost zakażeń, szczególnie wśród młodych. To otrzeźwiające przypomnienie, że wirus nadal tu jest i że stanowi zagrożenie. Minister apeluje, nie lekceważmy tej sytuacji. Tak wielu ludzi odczuwa na przykład chroniczne zmęczenie, bóle mięśni, ma problemy z oddychaniem. Ludzie niegdyś sprawni i zdrowi teraz ledwo funkcjonują. Opublikowane dziś badania King's College London pokazują, że 300 tysięcy ludzi narzekało na objawy nieznikające przez miesiąc. 60 tysięcy było chorych przez ponad 3 miesiące. A w Bolton w północnej Anglii zaostrzono tymczasem środki bezpieczeństwa. Jedzenie i napoje w pubach, kawiarniach i restauracjach tylko na wynos. Do tego rodzaj godziny policyjnej dla lokali będą musiały być zamknięte od godziny 22 do 5 rano. Wreszcie mieszkańcy nie będą już mogli przyjmować gości, nawet na zewnątrz. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ponad 30 kg bursztynu znaleźli funkcjonariusze skarbówki podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej na Podkarpaciu. Kamień przewoził samochodem obywatel Ukrainy. Schował go do przerobionego zbiornika na gaz. Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska mówi, że w dotarciu do skrytki pomogła funkcjonariuszom suczka Frida. Frida wyraźnie zainteresowała się zbiornikiem na gaz. Jak się okazało, w tym miejscu schowane było 31 kg bursztynu. Rynkowa wartość tego towaru szacowana jest na 30 tysięcy złotych. Legalny przywóz do Polski tego towaru wiązałby się z koniecznością dokonania zgłoszenia celnego i zapłaty podatku VAT w wysokości około 6700 zł. Teraz oprócz przypadku bursztynu podejrzanemu o przemyt mężczyźnie grozi także konfiskata samochodu, w którym dokonano przeróbek konstrukcyjnych. To był Serwis Trójki. Teraz już informacje sportowe. Na początek cenne zwycięstwo reprezentacji do lat 21 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali w Łodzi 1-0 Rosję, czyli lidera grupy i zbliżyli się do najgroźniejszego rywala na punkt. Do tego Polacy mają do rozegrania jedno spotkanie więcej od zbornej, więc sytuacja wyjściowa korzystna. Dodam, że gola na wagę 3 punktów strzelił dziś w 61 minucie Patryk Dziczek. Kolejne spotkanie 9 października na wyjeździe z Serbią. A w piłkarskiej Lidze Narodów dziś wiele ciekawych meczów. Do wyboru, do koloru. Belgia gra z Islandią, Dania z Anglią, Francja z Chorwacją, a Szwecja z Portugalią. W tenisowym US Open życiowy sukces Jennifer Brady. Amerykanka pokonała w ćwierćfinale reprezentującą Kazachstan Julię Putintsevą 6-3 i 6-2. I po raz pierwszy w karierze awansowała do czołowej czwórki imprezy wielkoszlemowej. W półfinale rywalką 25-letniej zawodniczki będzie zwyciężczyni pojedynku, w którym rakiety skrzyżują Japonka Naomi Osaka i Amerykanka Shelby Rogers. W trwającym meczu ćwierćfinałowym w turnieju tenisistów Chorwat Borna Koric gra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Pierwszy set dla Koricza. Wygrał 6-1. W ekstraklasie koszykarzy w rozegranym awansem meczu piątej kolejki Stelmet Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa 98-83. Stelmet prowadzi w tabeli, Legia jest druga. A w ekstralidze żużlowej jadą w Grudziądzu, gdzie GKM podejmuje Motor Lublin. Po pierwszej serii remis 12-12. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę na ogół mało chmur, choć na północy kraju i po południu, zwłaszcza nad morzem, spodziewane są przelotne opady. Tam też silniej powieje. Będzie ciepło, bo od 19 do około 26 stopni. Tyle termometry mają pokazać we Wrocławiu. Czwartek zapowiada się nieco chłodniejszy, wtedy maksymalnie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe mi Afrofarm. Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21:07. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski. Bab al-Hawa, czyli Brama Wiatru, przejście graniczne pomiędzy północno-zachodnią Syrią a Turcją. Tędy biegnie droga łącząca dwa piękne i wspaniałe od setek lat miasta na Bliskim Wschodzie, Antiochię, zwaną także Antakią, oraz Aleppo. To pierwsze było schronieniem dla uchodźców z wojny w Syrii, którzy uciekali z tego drugiego, bombardowanego i niszczonego przez okrutną wojnę przez kilka lat. Wielu, nie mogąc uciec, czekało na jakąkolwiek nadzieję na wybrnięcie z beznadziejnej sytuacji. Bez domu i w miarę normalnego życia. Często za to pod bombami tych głównych walczących stron, czyli reżimu w Damaszku oraz rebeliantów. Tych stron w tym konflikcie jest jednak więcej, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o tym, jak po latach jednej z tych rodzin udało się uciec i o tym także, jak wielka determinacja dwóch osób do tego doprowadziła. Omar al-Halabi jest dziennikarzem. W czasie ostrzału stracił córkę, był torturowany, przekazywał przez lata światu piekło wojny. Teraz z rodziną jest w Polsce, dostał azyl polityczny, ale to wszystko nie było takie proste. By tutaj doszli, dosłownie i w przenośni, pomagała im dwójka dziennikarzy, Karolina Baca-Pogorzelska oraz reporter TVN Piotr Czaban. I dzisiaj gośćmi będą Omar al-Halabi i Karolina Baca-Pogorzelska, a porozmawiamy o tym, jak przekroczyć bramę wiatru i znaleźć drogę do wolności. philosophy which hold one race superior and another inferior. Yes, finally and permanently discredited and abandoned. Oh, everywhere is war. Say war. Congo sees war. Until there are no longer first class, second class citizens of any nation. Until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes, everywhere is war. War. Everywhere is war. Killing a brother. War. War. For nothing. War. For nothing. They don't take care of an younger brother. We don't need no more war. Some winning, some losing, some dying, some crying, some sing. We don't need. War No More Trouble, stary, dobry utwór Boba Marleya, tutaj w wykonaniu między innymi, jak słyszeliśmy, Bono, ale też grupy muzyków z całego świata, Playing for Change. Te change, czyli zmiana, można powiedzieć, że się odegrała na oczach między innymi, no właśnie, moich gości. Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka, która przyczyniła się do uwolnienia Omara Al-Halabi, jego żony Asmy i dwójki dzieci, Ahmeda lat 9 i Abdelkadira, 15-miesięcznego młodego członka tej rodziny. Ze mną również jest Paweł Brążkiewicz, arabista, który będzie tłumaczył tę naszą rozmowę. No i oczywiście, last but not least, Omar Al-Halabi, kifak Omar. Alhamdulillah. Bardzo się cieszę, że cię tutaj naprawdę widzę w Polsce, w dobrym zdrowiu, po tym, co przeszedłeś przez te 9 lat, 9 lat próby opisywania wojny, 9 lat również próby wyrwania się z tego piekła. Mija tydzień od momentu, kiedy przybyłeś tutaj do Polski, zacząłeś nowe życie. Zastanawiam się, jak, co czujesz, kiedy operacja Uwolnić Omara dobiegła końca, a teraz rozpoczęło się życie Omara i jego rodziny na nowo. W البدايه اود ان اشكر البرنامج على استضافتي. Na początku chciałbym podziękować za program, który pozwolił mi tu być. انا سعيد جدا هنا في بولندا في الحقيقه. بولندا بلد جميل جدا ورائع. Jestem bardzo szczęśliwy ze swojego pobytu w Polsce. Polska jest pięknym krajem. نعم هناك الكثير من الناس الطيبين الذين ساعدوني حتى اصل الى هنا وبشكل كبير جدا منذ اكثر من عام ونصف. Jestem bardzo szczęśliwy. Jest tu bardzo wiele pomocnych i miłych ludzi, którzy wyciągnęli do mnie pomocną dłoń od samego początku. اولهم كارولينا و Piotr. Najważniejszymi z nich to Karolina i Piotr. Piotr, czyli dziennikarz TVN-u, z którym właśnie Karolina Baca-Pogorzelska dokonała czegoś, co wydawałoby się przez wiele lat czy miesięcy niemożliwe. Karolina Baca-Pogorzelska, znamy się, więc będziemy mówili sobie na ty. Nie udawajmy. Nie udawajmy. Dobry wieczór, bardzo, bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Czy tak, tak naprawdę za chwilę byłyby 2 lata od samego początku tej akcji, tej znajomości. Ja dołączyłam do tego teamu dopiero w marcu 2019 roku, bo wszystko zaczęło się w listopadzie 2018 roku, kiedy to zespół Rocky, w którym Piotrek Czaban jest basistą, nagrał piosenkę Aleppo Umiera. Syria. To piosenka, która miała przypominać o tym, że w Syrii ciągle trwa wojna, a ludzie jakby trochę o niej zapomnieli. O tym są też słowa tej piosenki. Świat zamknął oczy. Piosenka doczekała się profesjonalnego klipu na YouTubie i pod tymże klipem pojawiła się wiadomość. Wiadomość podpisana Syrian Press od dziennikarzy syryjskich, którzy powiedzieli, że dziękują za to, że w Polsce ktoś o tej wojnie cały czas pamięta i jeżeli ktoś chciałby informacji o tym, co dzieje się w Syrii, oni są gotowi to zrobić. Piotrka, oczywiście dziennikarska czujność rewolucyjna nie zawiodła i tym razem poprosił o przetłumaczenie tego komentarza i tak skontaktował się, jak okazało się, właśnie z Omarem i z jego żoną Asmą. Tak zaczęła się ta polsko-syryjska przyjaźń, bo wówczas po wielu rozmowach, które odbyli poprzez Messengera, Piotrek postawił sobie cel, by Omarowi i jego rodzinie pomóc. Rozumiem, że Omar i Asma byli dziennikarzami z tego Press Center, tak? Z tej komórki, która się ogłosiła pod tą piosenką, tak? Tak, to dokładnie byli właśnie oni, tak się podpisali i potem nawiązali kontakt. Piotrek od razu, kiedy zaczął rozmawiać z Omarem, między innymi dzięki swoim syryjskim przyjaciołom mieszkającym w Polsce, dowiedział się o nim czegoś więcej i bardzo chciał mu pomóc. Rozmawiał z władzami Białegostoku, bo Piotr jest z Białegostoku. Tam pierwsze rozmowy prowadził równolegle, z tego co pamiętam. Rozmawiał też z władzami Niemiec, bo chodziło o to, by w pierwszej kolejności tych ludzi uratować, a potem zastanowić się, gdzie mogą bezpiecznie dalej żyć. Rozumiem, że teraz Omar, żona mają azyl polityczny, czy cała rodzina ma azyl polityczny? Jeszcze spróbujmy ustawić tutaj ich w tym nowym kosmosie. Cała czwórka ma przyznany azyl polityczny w Polsce po wielu, wielu miesiącach bojów i rozmów. O tym powiemy za chwilę. Natomiast odzywa się komórka prasowa do Piotra Czabana, który nagrał z zespołem piosenkę Aleppo Umiera, prawda? I Omar, czy ty wtedy byłeś już profesjonalnym dziennikarzem? Jak to się stało, że ty zacząłeś być dziennikarzem i rozumiem, że jesteś z Aleppo? O Aleppo toczyła się bardzo krwawa bitwa, bardzo poważne bombardowania, cierpiała ludność cywilna. Naprawdę Aleppo stało się, w pewnym momencie było symbolem wojny w Syrii. Nawet pojawiały się porównania do Warszawy, do tego, co było podczas II wojny światowej. Natomiast pytanie właśnie, Omar, jak to się stało, że w Aleppo zdecydowałeś się być dziennikarzem? Czy ty przed wojną byłeś dziennikarzem, czy wojna wymusiła na tobie takie, a nie inne zachowanie? Ana sahufi, قبل الحرب, بعام واحد تخرجت. Byłem dziennikarzem już przed wojną, przez jeden rok. بدأت في حلب لم أعمل في الصحافة مباشرة. كنت بين الشبان المتظاهرين مطالبين بالحرية. W Aleppo zacząłem relacjonować to, co się dzieje. Stałem się dziennikarzem nie bezpośrednio. Po prostu zacząłem relacjonować, co tam się dzieje. ولكن لضعف الإمكانيات حينها اضطررت لتصوير مقاطع الفيديو المظاهرات بالموبايل هاتف الموبايل. Na początku tworzyłem swoje reportaże za pomocą telefonu i publikowałem je i rozsyłałem dalej. وارسله الى بعض القنوات العالميه حتى اظهر للعالم جميعا ماذا يحصل في سوريا. Wysłałem je do międzynarodowych stacji, które chciały relacjonować to, co dzieje się w Aleppo w tamtej chwili. ولكن للاسف تم اعتقالي في سجون بشار الاسد لمده 3 أشهر بتهمه خيانه الدوله لانني اقوم بتوثيق انتهاكات جنود الأسد ضد المتظاهرين عندما كانوا يطلقون الرصاص الحي المباشر على المتظاهرين والأطفال. Byłem również świadkiem, kiedy siły rządowe prezydenta Assada otworzyły broń do protestu, otworzyły ogień do protestujących i dlatego stają się pewnego rodzaju wrogiem reżimu. Czyli to jest początek rewolucji, początek tego, tych, tego, co się, co zaczęło być później wojną domową w Syrii. Zresztą teraz chyba bardzo trudno nazwać to wojną domową, bo jest tylu aktorów to zaangażowanych, że odpowiedź na pytanie, kto jest z kim w Syrii, jest bardzo trudna. لا لا لا لا. ما من المستحيل تسمية الحرب في سوريا حرب أهلية. كيف تكون حرب أهلية ويشارك فيها روسيا، أمريكا، إيران، العراق، لبنان، تركيا، قطر، السعودية؟ Jak możemy nazwać wojnę w Syrii wojną domową, kiedy odgrywa w niej rolę tyle państw zewnętrznych, takie jak Stany Zjednoczone, Rosja, Iran, Irak, Liban, Turcja, Arabia Saudyjska, Katar. Arabia Saudyjska. To cała plejada państw z regionu i nie tylko. Natomiast pytanie mam takie, czy ten moment, kiedy ty stałeś się przeciwnikiem reżimu Bashara al-Assada, czyli prezydenta Syrii, to jest ten moment, kiedy wojsko otworzyło ogień do protestujących? No teraz właśnie trwa tłumaczenie tego momentu, kiedy Omar zdecydował się na no właśnie, kiedy zdecydował się na to, by zostać rewolucjonistą, czy by zostać... Karolino, może na razie niech Omar pozna pytanie i o co chcemy tutaj, o czym chcemy porozmawiać. Natomiast moment w takim razie, w którym ty się decydujesz na to, by przyłączyć się do tej operacji, uwolnić Omara, bo to jest operacja, która już miała swoją nazwę, jak prawdziwa operacja, no nie powiem, że szpiegowska, ale to jest operacja wymagająca wielu kontaktów oraz poświęcenia czasu. No ta nazwa pojawiła się po drodze tak naprawdę, bo ja dołączyłam do tego teamu w marcu 2019 roku trochę przez przypadek, bo z Piotrkiem spotkaliśmy się zawodowo przy temacie budowy elektrowni w Ostrołęce i to jakby było coś, dzięki czemu się poznaliśmy, a gdzieś w przerwie naszej pracy opowiedział mi historię Aleppo umiera, tego teledysku, tego jak poznał powiedzmy w cudzysłowie jeszcze wtedy Omara i zapytał, czy skoro ja jestem w Warszawie, to mogłabym się zaangażować, bo mam bliżej do tych wszystkich ważnych urzędów. Ja wówczas byłam trochę na rozstaju dróg, bo jednocześnie pisałam z Michałem Potockim książkę o antracycie z Donbasu i bardzo dużo wyjeżdżałam i w tej Warszawie mało bywałam rzeczywiście, ale postanowiłam się w to włączyć. Rodzina Omara przebywała wtedy na względnie bezpiecznych terenach prowincji Idlib, jeszcze wtedy w miarę bezpiecznych. Robiliśmy to wtedy po cichu. My nie chcieliśmy nagłaśniać żadnej akcji, mówić, o, my tutaj robimy to i to, no ale z czasem niestety, kiedy odbijaliśmy się od kolejnych drzwi, kolejnych urzędów, albo nie chciano z nami rozmawiać, i to nie tylko w Polsce, bo również w innych krajach, takich jak Niemcy, Holandia, Finlandia. I tam też byliście ze swoją misją? Tak. Zwracaliśmy się do wielu innych krajów niż Polska, bo prawda jest taka, że my w pierwszej kolejności rozmawialiśmy z Turcją. Z ambasadą Turcji, w której otrzymaliśmy zapewnienie, bo przypomnijmy, że granica turecko-syryjska jest zamknięta. Tak. Otrzymaliśmy zapewnienie, że jeżeli Polska, władze Polski lub jakiegokolwiek innego kraju zadeklarują Turkom oficjalnie, że przygarną naszych przyjaciół, to Turcy są skłonni wskazać przejście graniczne, na którym oni mogliby się stawić legalnie i przejść legalnie do Turcji, z której mieliby zostać przez ten kraj zabrani. Takiej jednej kartki A4 przysłowiowej nie mogliśmy się doprosić bardzo długo. Sytuacja w Idlib stała się po prostu tragiczna na początku tego roku i wtedy podjęliśmy decyzję o tym, by upublicznić akcję i nazwaliśmy ją właśnie Uwolnić Omara. Bo rozumiem, że Omar został uwolniony z Idlibu, z tej prowincji, tak? Czy tutaj jest jakaś... Omar już z Idlibu uciekł. On mieszkał po tym, jak opuścili Aleppo, mieszkał w miejscowości Atarib, właśnie w prowincji Idlib, a w lutym tego roku, kiedy sytuacja była bardzo zła, wraz ze swoją rodziną uciekł już na granicę syryjsko-turecką, gdzie między innymi przebywał w obozie dla uchodźców. I teraz powiedzmy, że nad tą granicą jest około 2 milionów ludzi, którzy... Już nawet więcej. Albo nawet więcej. Omar mówi już nawet o 4 milionach. A w samym Idlibie jest kilka milionów ludzi stłoczonych wraz ze wszystkimi organizacjami zbrojnymi, bo tak chyba to trzeba nazwać. I za chwilę właśnie Omar by nam też naświetlił tę sytuację. Natomiast cofnijmy się o te kilka lat, jak Omar przystępuje do rewolucji, tak? I rozumiem, że wierzy w to, że można obalić reżim Bashara al-Assada, tak? نعم أنا بدأت بمعارضة النظام السوري بشار الأسد منذ عام 2011. Rozpocząłem swoją działalność opozycyjną w roku 2011. كانت مع بداية المظاهرات السورية والمطالبة بالحرية وكرامة الإنسان. Na początku naszymi żądaniami to było żądanie wolności i przestrzegania praw człowieka. ولكن لم يعجب هذا نظام الأسد لذلك تم سجني هناك ومن ثم تهريبي ثم تمت إصابتي حوالي 7 مرات أثناء الحرب. Jednakże reżim nie był skłonny na żadne ustępstwa. Protestujący byli wtrącani do więzień. On sam 7 razy znajdował się w więzieniu i był represjonowany przez reżim. 7 razy? No, عبر صواريخ طائرات روسية. I również przez wiele razy był świadkiem bombardowań przez różne obce siły. Między innymi lotnictwo rosyjskie, tak? Tak. Ale te 7 aresztowań, to przecież każdy z nich mógł się skończyć śmiercią i torturami się kończyło, bo też Omar właśnie doświadczył tortur w syryjskich więzieniach. دخلت السجن مرتين مرة قبل الثورة وقبل عام 2011 كان في عام 2006 ومرة أخرى في عام 2011 في تاريخ 4/6. O więzieniu wspomina o 2 razach przed rewolucją, był jeszcze w więzieniu i w 2011 mówi o tym swoim pobycie w więzieniu. في عام 2006 عرضت رأي أحد الضباط الكبار عندما كنت أخدم في الجيش وتم تحويلي إلى سجن يسمى سجن تدمر. Jako wojskowy, będąc odbywając swoją służbę w armii, został wysłany do takiego więzienia wojskowego przez wyższego stopnia. هذا السجن من شدة التعذيب ومن شدة خطورته ومن شدة التشديد على عدم نقل الأخبار بداخله إلى الخارج حتى الولايات المتحدة لم تستطع دخول هذا السجن فعليا. To więzienie było więzieniem o zaostrzonym rygorze, w którym panowały bardzo skrajne warunki i nawet Narody Zjednoczone wskazują to więzienie jako takie miejsce szczególne. I on był aresztowany w tym więzieniu zamkniętym. No. Tak. Czyli, jak rozumiem, więzienie wojskowe przez 1,5 roku. I tam doszło do tortur, jak mniemam. Bo to więzienie było bardzo podwyższonym rygorze, prawda? I zaostrzonym rygorze. إذا أردت أن أخبرك بما يحدث هناك لن تصدق. Nie chcę mówić o szczegółach, które tam się wydarzały. التعذيب بشكل مستمر يوميا. زنزانات منفردة متسخة جدا جدا. الطعام وجبة واحدة كل 3 أيام. لا ماء نظيف. Codzienne tortury, jedzenie racjonowane raz na kilka dni. Brak jakiegokolwiek poszanowania godności ludzkiej. خسرت من وزني في ذلك السجن اكثر من 30 كيلوغرام في خلال 4 أشهر فقط. Przez 4 tygodnie schudłem 13 kg. To też pokazuje, w jakich warunkach był Omar al-Halabi przetrzymywany. Wróćmy w takim razie do też nazwiska i do imienia. Omar al-Halabi to jest pseudonim dziennikarski. Rozumiem, że rozmawiamy z dziennikarzem, który nazywa się Omarem Zaleppo, tak? Laqabi. Naam, laqabi. Ikhtartu hadha al-laqab mundhu 'am 2011 bisabab anna an-nizam as-suri yaqum bi'i'tiqal ay insan yastakhdim ismuhu al-haqiqi. Lidhalik asbahna nata'amal ma' ba'dina hinaha fi al-alqab 'abra barnamaj al-Skype. Przyjąłem ten pseudonim w roku 2011 z początkiem protestów. Była to pewna forma komunikacji opozycji antyrządowej i tak komunikowaliśmy się różnymi kanałami, jak przez używając komunikatorów internetowych. لذلك عرفتني الناس بهذا الاسم عمر الحلبي ومن منذ عام 2011 حتى الان جميع الناس تعرفوني باسم عمر. ten pseudonim tak przyległ do mnie od 2011 roku, że wszyscy znają mnie teraz pod takim imieniem, Omar Al-Hawi. I powiedzmy w takim razie, co się działo w Aleppo, bo wojna trwała przez kilka lat, zakończyła się mniej więcej w 2016 roku, kiedy zarówno rebeliantów, jak i ludność cywilną wywieziono z Aleppo i przewieziono, no właśnie, i niech jakby Omar mógł opowiedzieć o tej wojnie. Właściwie czym się zakończyła wojna o Aleppo? I dlaczego, i czy rewolucja tam przegrała? في البداية سوف أقول لك أن في حلب وحدها مات نصف مليون إنسان من الأطفال والنساء والشيوخ. W samym Aleppo szacuje się, że zmarło pół miliona ludzi, w tym kobiet i dzieci. كانت الغارات الحربية الجوية لا تتوقف نهائيا ليلا ونهارا تقوم بقصف المدنيين. Naloty lotnicze trwały całymi dniami i nocami bez przerwy. بحجة أنهم يستهدفون الجماعات الإرهابية في حلب ولكنهم كاذبون. Mówią, że w Aleppo działały różne ugrupowania terrorystyczne, jednakże jest to propaganda reżimu. لقد تم استخدام الصواريخ العنقودية المحرمة دوليا وتم استخدام صواريخ خارقة للأقبية أيضا محرمة دوليا وصواريخ الكلور أيضا محرمة دوليا والصواريخ الفسفورية الحارقة المحرمة دوليا. Podczas operacji reżimu przeciwko rebeliantom w Aleppo używano wiele rodzajów broni zakazanej wieloma traktatami międzynarodowymi, jak broń chemiczna czy bomby fosforowe. W النهاية استطاعت روسيا بمساعدة إيران وجنود بشار الأسد بحصار مدينة حلب لمدة سبعة أشهر. حصل هناك مجاعات. مجاعات حقيقية لا يوجد أدوية لا يوجد طعام لا يوجد ماء لا يوجد محروقات لا يوجد شيء على الإطلاق. Na samym końcu bitwy Aleppo zostało oblężone przez siły rosyjskie, irańskie i siły lojalne prezydentowi Asadowi. W Aleppo nie było żywności, nie było leków, miasto zostało całkowicie odcięte ze świata zewnętrznego. نعم وبدأت بعد حصار مدينة حلب المجازر الكبرى اكتظت الأحياء بالسكان بسبب ضيق المساحة الجغرافية ففي كل صاروخ أو برميل متفجر يستخدمه النظام يموت أكثر من 50 أو 60 إنسان. Podczas tej ewakuacji ludzi, która nastąpiła po oblężeniu, naloty trwały, w których zginęło również bardzo wiele ludności cywilnej. حاولت روسيا إبادتنا جميعا في الداخل ولكن لم تستطع. في النهاية حصل اتفاق بين روسيا وتركيا على خروج المدنيين والمسلحين من داخل مدينة حلب وتسليمها لروسيا. Siły rosyjskie próbowały wkroczyć do miasta, jednakże nie dały rady. Po uzgodnieniu z siłami tureckimi wkroczono do miasta i uzgodniono, co dalej z ludnością cywilną. Omar, dobrze, jeszcze jeden element tej układanki. Padre. Dziękuję. هناك خلط عند المجتمع الأوروبي والمجتمع الغربي بشكل عام. في سوريا يعتقد المجتمع الأوروبي أن جميع المقاتلين في سوريا هم من داعش أو جبهة نصرة. W społeczeństwie, generalnie w społeczeństwie zachodnim istnieje taki koncept, że cała opozycja syryjska w tej chwili jest powiązana z ugrupowaniami radykalnymi, takimi jak Państwo Islamskie czy An-Nusra. هذا الخلط غير عادل بالحقيقة. هناك رجال شبان من سوريا وقفوا للدفاع عن أنفسهم والدفاع عن عائلاتهم وأطفالهم. Jednakże wielu, jest to niesprawiedliwe bardzo, ten koncept jest bardzo niesprawiedliwy, ponieważ wielu młodzieńców po prostu chce bronić siebie, swojej rodziny i swojego domu. I ja jeszcze myślę, że z Omarem o tym porozmawiam w kolejnych audycjach politycznych, bo programie trzecim takie są. Natomiast chciałbym, byśmy się tutaj nie skupiali na tym właśnie poważnym problemie, który rzeczywiście jest dyskutowany przez wielu komentatorów, dziennikarzy, ekspertów, czy byli tam Front al-Nusra, czyli Al-Kaida, czy byli ci radykałowie islamscy, którzy dokonywali straszliwych rzeczy, czy jak wyglądały te strony podziału, strony sobie wrogie, to będzie kolejna nasza rozmowa, na którą cię już teraz zapraszam. Natomiast w tym całym niebezpiecznym świecie siedzisz ty, Omar al-Halabi, że powtórzę twój pseudonim dziennikarski, z żoną Asmą, z Ahmedem, w końcowej fazie Abdelkadirem. No i właśnie była trzecia osoba, czyli moment zbliżył się tragiczny dla ciebie, kiedy zginęła twoja córka w nalocie bombowym. بعد خروجنا من مدينة حلب في عام 2016 في نهاية العام 2016 خرجنا إلى القرى المجاورة تحت سيطرة الثوار. Po naszej ucieczce z Aleppo w 2016 roku przenieśliśmy się na wieś. وهي مناطق حدودية مع تركيا. Pod granicę turecką. حاولنا التأقلم هناك والحياة بعد استئجار منزل و شراء الضروريات جدا لأجل المنزل قمت بتسجيل ابنتي في المدرسة. Rozpoczęliśmy tam swoje życie, mieszkaliśmy w domu i w czasie, kiedy moja córka zaczęła chodzić do szkoły. كان هذا في منتصف عام 2017. W połowie roku 2016. في يوم من الأيام سمعنا صوت قصف في القرية, قصف شديد جدا, لم نعلم ma mazdarahu fil bidai. Pewnego dnia usłyszałem bardzo głośny dźwięk. Nie wiedziałem, co to było. Kharajat li abhas an mazdar makan al-qasf wa hadha shay i'tiyadi jiddan bilnisba lana. Pobiegłem w tamto miejsce, aby sprawdzić, co się właściwie stało. Tafajjat an al-qasf kan dakhil madrasat al-atfal. Tayarat rusiyya. Samolot rosyjski zaatakował, czy spadł na szkołę, w której była jego córka. Spuścił bombę, tak. Mata hinaha 11 tufel, bil idofe ila 11 tuflan, bil idofe ila ibnati al-baligha min al-umr hinaha taqriban 8 sanawat. W trakcie tego ataku zmarło 11 dzieci. W tej szkole, w tym córka. To jest moment, w którym podejmujesz decyzję, że chcesz uciec z Syrii, a kiedy? A jeżeli nie ten, to w którym momencie jest ta chwila? النظام وروسيا وإيران للسيطرة على باقي المناطق, وطبيعة الحال عندما تبدأ حملة لروسيا فهذا يعني موت عشرات الآلاف من المدنيين. Mieszkając na granicy tureckiej, kiedy aktywność wojsk rosyjskich zaczęła się nasilać, musiałem podjąć taką decyzję. I wtedy do kogo się zwróciłeś? حوالي عامين كنت في المنزل شاهد مقطع يوتيوب ففوجئت أنها أغنية بولندية تتحدث عن مدينة حلب. Od około dwóch lat, oglądając filmy na YouTube, trafiłem na polski zespół, który nagrał piosenkę o Aleppo. تعرفت حينها على بيوتر وبعد فترة بدأت الحملة بشكل وحشي جدا, لذلك أخبرت بيوتر بأنني أريد الخروج من سوريا حفاظا على عائلتي. Tak poznałem Piotra i nawiązałem z nim kontakt, powiedziałem mu, że muszę opuścić Syrię. Ale poumiera, to jest ta piosenka, którą nagrał Piotr ze swoim zespołem. Ja proponuję, byśmy chwilę odetchnęli i posłuchali muzyki prosto z Aleppo, bo przywieźli ją do miejscowości Antaki, czy Antiochii, w której byłem, uciekinierzy z Aleppo, muzycy, którzy później przyjechali do Stambułu, do wspaniałego domu kultury utworzonego przez właściciela wydawnictw dla dzieci w Damaszku, 44-letniego. I tam usłyszałem te fantastyczne dźwięki. Posłuchajmy chwilę koncertu, który naprawdę zainteresował mnóstwo Syryjczyków mieszkających w Stambule. Fantastycznych muzyków z Aleppo, którzy grali w ten sposób kilka lat temu w Stambule, w jednym z domów kultury na uchodźstwie, tak możemy nazwać. Cały czas moi goście, Omar Al-Harabi, no, niedawno był w Syrii, także myślę, że to jest świetna okazja, aby też rozmawiać o Syrii, o tym, co tam się dzieje. I Karolina Baca-Pogorzelska, która wraz z Piotrem Czabanem, innym dziennikarzem, pomogła Omarowi i jego rodzinie przedostać się do Polski. I to pytanie właśnie kieruję do Omara. Jak, w jaki sposób się przedostałeś do Polski? عندما قررت الخروج من سوريا توجهت الى الحدود مع تركيا. Przekroczyłem najpierw granicę Syrii z Turcją. ظللت هناك 23 يوما. حتى استطعت من اجتياز الحدود. كان المسير تحت المطر في الشتاء. الطين وصل إلى فوق الركبة والمسير يوميا لمدة 12 ساعة. Spędzając czas w Turcji blisko lotniska w ciężkich warunkach pogodowych, ponieważ moje ubranie nie było przygotowane na temperatury, które spotkałem w Turcji. في كل مرة كانت المحاولة تبوء بالفشل. ونرى الجنود الأتراك أمامنا ونعود إلا في المرة الأخيرة استطعنا الدخول والوصول إلى مدينة كلسة التركية قريبة من الحدود. I wtedy czekając przez długi czas na jakąkolwiek okazję, aby przedostać się, w końcu trafiło mi się takie okno, w które mogłem wykorzystać i wykorzystując swoją okazję przekroczyłem granicę. Bo rozumiem, że Omar łączył się ze swoją rodziną. Czy to z całą rodziną tak przekraczali granicę? Z całą rodziną przekraczali granicę razem z tym maleńkim z tym dzieckiem. 15-letnim Abdulkadirem. 15-miesięcznym, przepraszam. Abdulkadirem. Dzisiaj 15-miesięczny. Dzisiaj tak, 15. Tak, we czwórkę przekraczali te granice. Rozumiem, że to nie było takie proste, by załatwić takie przekroczenie granicy. Oczywiście nie chcę wnikać w szczegóły. Nie wnikajmy w szczegóły, ale powiedzmy oficjalnie, ta granica tak. Nie została przekroczona w sposób legalny. Oni są w Turcji, przebywali w Turcji nielegalnie. Turcja o tym wie, o tym już nie musimy jakby tego ukrywać, ponieważ wylatując do Polski zostało to przez Turków również sprawdzone jeszcze raz. No i dostali 2-letni zakaz wjazdu do Turcji obecnie, przy czym jest to naprawdę bardzo łagodny wymiar kary w cudzysłowie, ale to też między innymi dlatego, że finalnie w końcu to te polskie władze, stając na wysokości zadania i przyznając jednak azyl polityczny, no, rozmawiały ze stroną turecką. To nie odbyło się bez ustaleń, bo w bombardowaniu swojego domu jeszcze w Aleppo Omar i jego rodzina stracili wszystkie dokumenty. W związku z tym przekroczenie granic dla kogoś, kto tak naprawdę stracił tożsamość, a jeszcze wcześniej jakby udzielenie mu azylu politycznego wymagało współpracy bardzo wielu służb w Polsce na poziomie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ABW. Cała procedura, która jest oficjalnie opisana, została zrobiona, ale to, że my przyznaliśmy azyl polityczny jako Polska 4 obywatelom Syrii, to nie wszystko. Skoro przebywali w Turcji nielegalnie, trzeba było sprawić, by Turcy po prostu ich z kraju wypuścili. Przecież tam mogło się zadziać tak naprawdę wszystko. I tutaj mogliby na przykład być odesłani do Syrii. Tak, mogli być w każdej chwili deportowani. I to już oznaczałoby dla nich bardzo poważne kłopoty. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo poważne, tak powinniśmy powiedzieć. Natomiast rzeczywiście determinacja naszych urzędników polskich po stronie tureckiej, mam tutaj na myśli konsulów w Ankarze i w Ja widziałem Stambule. Na zdjęciach ambasadora Jakuba Kumocha. Właśnie, nie dałeś mi dokończyć. Tak. Właśnie, byłego dziennikarza, zresztą to nie jest żadna tajemnica, pan ambasador Jakub Kumoch zjawił się nam w najbardziej chyba odpowiednim momencie w Turcji. Bo czyli krytycznym, był, jak nie mam. Był wcześniej ambasadorem w Szwajcarii i tak naprawdę jego zrozumienie tematu tak naprawdę tutaj było ważne po prostu. I na tej ostatniej prostej to tak naprawdę nasi urzędnicy po stronie tureckiej odegrali tę kluczową rolę, dzięki której udało się przekonać Turków do tego, by rodzina Al-Halabi mogła opuścić Turcję. Podziękowania, wiem, że kryptoreklama, ale muszę. Podziękowania dla Polskich Linii Lotniczych LOT, bez których ta operacja ze Stambułu do Warszawy też po prostu nie mogłaby się odbyć, bo Al-Halabi mogli przylecieć tylko polskimi liniami do Polski, a jak wiemy, ze Stambułu operuje tylko jedna. Ty czekasz na nich w jakim miejscu w Turcji? Nie możemy powiedzieć. Dobrze, możemy, gdzieś na granicy, nie, możemy tak? powiedzieć. Możemy, rzeczywiście możemy powiedzieć, bo nie było tajemnicą, że ja byłam w Kilisi i Kilis to jest miejscowość nadgraniczna. Nadgraniczna. Tak. Nie wiem, może istnieje coś takiego jak kobieca intuicja, a może nie. Moja mówiła mi, że to będzie wtedy właśnie. Albo tak, albo tak, ale to się właśnie wydarzy. Pomyliłam się o jeden dzień. 29 lutego wróciłam do Warszawy a tak naprawdę pojechałam do Lublina na ślub mojej siostry. A dzień później byłam z powrotem, razem już z Piotrem w Turcji i tam pierwszy raz się spotkaliśmy. I? No, to co było? Ja mogę powiedzieć? Cały czas ja nie możemy oglądać tego filmu z naszego pierwszego spotkania, bo to jest gula w gardle i dokładnie to samo przeżyliśmy, może już w innym wymiarze, tydzień temu, kiedy spotkaliśmy się na lotnisku Chopina, ale To było... No nie, no tego się nie da opisać. Ja to samo pytanie będę kierował do Omara, także jakbyśmy mogli już je zacząć tłumaczyć. Natomiast operacja uwolnić Omara kończy się na twoich oczach sukcesem. Jesteś dziennikarką zaangażowaną bezgranicznie w tę sprawę. To nie chcę pytać o uczucia, bo to wiadomo, że wzruszenie i zadowolenie miesza się z jeszcze wieloma innymi odczuciami, ale czujesz satysfakcję z tego, że poświęciłaś tak dużo, by doprowadzić do takich... To też oczywiście brzmi banalnie, ale po prostu no jest tu moment, w którym jesteś spełniona, bo ratujesz czwórkę ludzi. Jeżeli mam mieć z czegokolwiek satysfakcję, to z tego, że oni żyją. Z tego, że są bezpieczni. I to jest chyba największa moja satysfakcja dzisiaj, kiedy z Asmą odprowadziłyśmy Ahmeda do szkoły na pierwszą lekcję i zobaczyłyśmy... Bo dzisiaj była wywiadówka. Dzisiaj już była wywiadówka, od razu po pierwszym dniu, ale ta wywiadówka była zaplanowana. To nie, przepraszam, to nie my. No to rzeczywiście łzy same płynęły. To są takie nie do opisania momenty, kiedy, nie wiem, siadamy, wspólnie jemy kolację i albo... Możemy powiedzieć, że właśnie, ja nie wiem, jesteśmy sobie pod Pałacem Kultury. My nawet wtedy, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy ze względów bezpieczeństwa, my nie mogliśmy nikomu powiedzieć, że oni są już trochę bezpieczni, czyli nie są w Syrii do końca. Musieliśmy, za co przepraszamy wszystkich kibicujących tej akcji, musieliśmy utrzymywać to w pełnej tajemnicy właśnie po to, żeby mogli być teraz tutaj z nami. Omar Kilis, widzisz po raz pierwszy Karolinę. Nie, to spotkaliśmy się już w Gaziantep. Gaziantep to jest jeden wielki obóz uchodźców syryjskich zresztą. Tak, tak, czyli też. Gdy ile Kilis, قمنا باستئجار سيارة طبعا عن طريقة غير شرعية للاجتياز إلى مدينة غازيانتب. Kiedy dotarliśmy w miejsce samolotem, oczywiście nie do końca legalnie. أخبرنا كارولينا عبر الهاتف أننا قد تمكننا من الدخول تركيا. Karolina poinformowała nas, że będzie na nas czekać. أخبرتني أنني سوف أسافر إليكم على الفور وحقا قامت بالمجيء هي وبيوتر إلى مدينة غازيانتاب في اليوم الثاني في اليوم التالي التقينا هناك اليوم التالي. Mówiła o tym, że następnego dnia razem z Piotrem będą czekali na nas w mieście. Gaziantep, tak, spotkaliśmy się w Gaziantep. كان اللقاء رائعا جدا ومؤثر للغايه. Nasze spotkanie było bardzo piękne i bardzo emocjonalne. فنحن نتحدث مع بعضنا البعض بشكل يومي عبر تطبيق ماسنجر فيسبوك. كانت المره الاولى التي نلتقي بها بشكل شخصي. Przez wiele dni utrzymywaliśmy kontakt wyłącznie za pomocą komunikatorów i to był pierwszy dzień, kiedy spotkaliśmy się osobiście. لا أعلم حينها كم من الدموع زرفنا في الشارع. Nie mam pojęcia, ile łez popłynęło i ile uśmiechów zostało wysłanych. No co czuliście z całą rodziną, że zostało za wami to ta wojna, niebezpieczeństwo, brak nadziei na cokolwiek? Co zostało za waszymi plecami? الحقيقة يعني سعادتي لن تكتمل بخروجي من سوريا. فهناك قاربي، هناك شعب أبرياء موجودين على الحدود السورية التركية الآن يموتون من الحر، من الجوع، من نقص الأدوية، وخصوصا مع تفشي فيروس كورونا الجديد هناك. ما to wszystko taki ciężki. Ciężko powiedzieć, że się szczęśliwym, ponieważ na granicy turecko-syryjskiej ludzie nadal giną. Obecnie wirus korona zbiera spore żniwo z powodu słabych standardów higienicznych. Ludzie są niedożywieni i czekają tam na granicy, więc ciężko było się nam z tego cieszyć. Ma احتمال حملات عسكرية جديدة عليهم وضيق المساحة الجغرافية التي يعيشون بها. I to miejsce, w którym ci ludzie zostali stłoczeni, jest otoczone przez nowe siły wojskowe na bardzo małym obszarze. ولكن انا سعيد جدا بخروجي من هناك ليس لانني انا خرجت بل لانني استطعت انقاذ عائلتي واطفالي. Mimo wszystko jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że udało mi się opuścić to miejsce. Nie dlatego, że osobiście mi się udało, tylko dlatego, że moja rodzina i dzieci są już bezpieczne. I że spotkał się z Karoliną i z Piotrem. A jeszcze na chwilę bym jednak ten temat podrążył, tego co zostało, mianowicie na tej granicy, bo no, przed chwilą to widziałeś, niewiele jest wiarygodnych informacji z tego rejonu. Jakbyś mógł opisać, co się tam dzieje dokładnie. No już wiemy, że koronawirus jest problemem, ale co jeszcze? To są przecież z pierwszej ręki informacje. يعيش على الحدود السورية أكثر من 4 مليون إنسان حاليا. Ponad 4 miliony ludzi żyje na granicy turecko-syryjskiej obecnie. Na takim wąskim pasie, tak? نعم. في قرى وعلى مخيمات على الحدود. Jest wiele wsi i namiotów, w które zasiedlone są przez ludzi żyjących, stłoczonych przy tej granicy. معظمهم يريد الخروج من هذا المكان المليء بالدماء والمليء بالحرب، ولكن تركيا لا تسمح بهذا الأمر أبدا. Większość ludzi chce po prostu uciec od wojny i uciec od niebezpieczeństwa, jednakże Turcja uniemożliwia jakiekolwiek przekraczanie granicy. فهم الآن يعتبرون في سجن حقيقي في داخل سوريا، ولكن كبير جدا. Tak naprawdę ci wszyscy ludzie znajdują się obecnie w więzieniu, tylko w więzieniu bez krat, po prostu szerokim więzieniu, pasie granicznym, otoczeni ze wszystkich stron przez siły wojskowe, nie pozwalające im na żaden ruch. A jakie są warunki sanitarne z żywnością? Bo rozumiem, że to jest też ogromny problem przy takim zatłoczeniu na granicy i na tak wąskim właśnie, jak cały czas powtarzamy, pasie przygranicznym. Mhm. Ja tylko dodam, że właśnie ci ludzie, którzy Syryjczycy, którzy się tam zgromadzili, oni próbowali przedzierać się przez granicę, ale silne kordony wojska tureckiego i nie tylko nie pozwalały im na to. Także wróćmy do pytania, Omar. الأوضاع الإنسانية في حلب سيئة جدا. على الحدود، نعم على الحدود. مدينة حلب هي مطلة على الحدود. القرى المجاورة لمدينة حلب على الحدود التركية تماما. سيئة جدا. لا يقومون ب تلبيه حاجات المواطنين هناك. Warunki w Aleppo, które jest, znajduje, można określić jako już miasto graniczne i wszystko co jest po Aleppo, warunki humanitarne są bardzo ciężkie. ولكن هناك بعض المنظمات الصادقة التي تحاول جاهدة إيصال المساعدة للناس وبالطبع هذه فرصة حتى أشكر المنظمة البولندية Light for Syria. لأنها قدمت مساعدات كثيرة للاجئين في المخيمات. Na tym obszarze działa wiele organizacji, organizacji zajmujących się pomocą uchodźcom i działalnością na tym obszarze. I w tym miejscu chciałbym podziękować również polskiej organizacji Światło dla Syrii. Tak jest, która zajmuje się tą pomocą zresztą od myślę, że kilku lat z tego co pamiętam. Trzech czy czterech lat. A tak naprawdę tworzy ją jednoosobowo Renata Grzybczak, jak to Piotrek zwykł ją ostatnio nazywać. Spodobało się jej skromna bibliotekarka z UJ-u, także Renata robi ogromną robotę, ale ona nie pomoże wszystkim. Oczywiście. Słuchajcie, no mam nadzieję, że Omar, kiedy pójdziesz na pierwszą wywiadówkę swojego dziecka, jeżeli... Oczywiście, bo to należy się nauczyć języka polskiego. Rozumiem, że chodzi na nauki. No ja dzisiaj z Asmą byłam na wywiadówce. Zaczynamy dopiero lekcje w przyszłym tygodniu. Na razie wszystkie jakby kwestie dzieci, wypełniania dokumentów, których jest bardzo dużo i lekarzy nas pochłonęły bez reszty, ale w przyszłym tygodniu zaczynają się zajęcia. Omar? بدأنا بإجراءات تسجيل الأطفال في المدرسة منذ الأمس ولكن اليوم كان هو اليوم الأول لطفلي الكبير أحمد في المدرسة. Wczoraj dzieci poszły do szkoły. Dzisiaj Ahmed poszedł do szkoły. Ahmed poszedł dzisiaj. Więc dzisiaj był pierwszy dzień Ahmeda w szkole. A kiedy będzie wywiadówka Omara Al-Halabiego w szkole? W listopadzie. 23 listopada. Ja już mam całą rozpiskę, także Omar pójdzie. Jestem przekonana. Czyli rozumiem, że to wszystko wraca do... Znaczy wraca. To się wszystko buduje. Tak. Nowe życie. Tak, tak. I to jest jednak niesamowite. Dobrze, to jeszcze pozwólmy na koniec deklaracja Omara, kiedy idzie na wywiadówkę do swojego syna Ahmeda, 9-letniego. No, mam jeszcze. Na razie jest w stanie powiedzieć tylko tyle, że nauczyciele są bardzo mili. قاموا بمساعدة أحمد لأنه لا يعرف اللغة البولندية على الإطلاق. قمنا بزيارته اليوم شاهدناه وهو يلعب كرة القدم. كانت الأنسة لطيفة جدا جدا معه وكان حتى الأطفال البولنديين الصغار لطيفين جدا معه. Ahmed doświadczy bardzo dużo dobroci ze strony nauczycieli i dzieci, które zajmują się nim. Omar Al-Halabi, dziennikarz, jego rodzina, żona Asma, także dziennikarka, przez lata pokazywali światu wojnę, są tutaj ze swoimi dziećmi, a są dzięki Karolinie Bacy-Pogorzelskiej, która razem z innym dziennikarzem, reporterem TVN Piotrem Czabanem, pomogli im znaleźć się tutaj w tym lepszym świecie, mam nadzieję. Tłumaczył tą całą dzisiejszą rozmowę geopolityczną i bardzo emocjonalną. Wspaniale. Zresztą Paweł Brążkiewicz, arabista. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Omar, dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Szukran. Dziękuję. Karolina Baca-Pogorzelska, bardzo ci dziękuję. Dziękuję, szukran. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Wydawcą była Sylwia Hej. Ja już mówię państwu, do usłyszenia. Michał Żakowski.